Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел другі. Кадравік. Жанчына прайшла доўгім калідорам і спынілася каля дзвярэй з шыльдаю «Аддзел кадраў». Пастукала, калі ласка, пачулася за абабітых дырмацінам дзвярэй. Зайшла. За сталом сядзеў худы чалавек у тройцы і пры гальштуку. Кадравік. Ёсць пытанні? Ён паправіў вузел на гальштуку. Я па аб'яве, што была ў вечаровым Мінску. Дакументы? Жанчына выняла з рыдыкюля пакет і расклала на стале. Пашпарт, працоўную кніжку, стужку фотакартак 3х4 і заяву, напісаную круглым почаркам. Кадравік зірнуў на дакументы, зазначыў, што карткі няякасныя, у жыцці прыгажэй, устаў і апусціў шторы на акне. Ён запаліў верхняе святло і доўгім важкім ключом замкнуў дзверы. Ключ ён паклаў на высокі размаляваны пад мармур сейф і толькі тады сказаў: «Можна». «Тут?» Жанчына агледзела кабінет. «Так», – кадравік паправіў гальштук. «Сорамна». Ён кароткім ключом адчыніў сейф, дастаў адтуль бутэльку каньяку і чарку. «Выпіце, калі ласка». «А вы?» «Служба пры выкананні, скажам так». Жанчына выпіла каньяк, распраналася яна павольна і акуратна. Кадравік зазначыў, што бялізна зусім новая. Сарамлівая жанчына схавала бялізну пад сукенку, павярнулася да кадравіка і сказала: «Сорамна». «Звыкнеце». Кадравік ніколі не гаварыў з жанчынамі на «ты». «Прайдзіце колькі разоў па кіліму, я павінен паглядзець вас, ацаніць, скажам так». Статная жанчына няспешна пайшла па кіліму. Кадравік з прыемнасцю глядзеў на яе вабныя формы і сам сабе зазначыў, што не разумее, чаму такая жанчына павінна працаваць. «Можаце апрануцца», – ён апусціў вочы. Жанчына бессаромна глядзела на кадравіка. «Не абавязкова», – сказаў ён. «Але я не супраць». Жанчына падышла да кадравіка і распустіла вузел ягонага гальштука. «Вы атрымаеце накіраванне ў лепшую групу». Натуршчыцай жанчына працавала нядоўга. Яна выйшла замуж за выкладчыка тэхнікі жывапісу, і той забараніў ёй працаваць наогул. Кадравік працягвае наліваць сарамлівым жанчынам каньяк.